dag igen, närmare bestämt den 7 april 2016. Nu är det dags för inspelning av världens bästa A-team-podcast. Häng med! Hur har din vecka varit, Kristoffer? Jo, den här veckan har ärligt talat mest bestått av jobb. Det är snart dags för nationella prov i svenska för alla elever som läser i årskurs 1 och årskurs 3 på gymnasiet. Så det har vi jobbat väldigt mycket med det senaste. På grund av personalbrist på skolan där jag jobbar, till följd av långtidssjukskrivningar i kombination med en generell vikariebrist, har jag dessutom fått två grupper till att undervisa. Det rör sig om 32 elever till utöver de som jag redan har. Så det är mycket att göra. Och när jag kommer hem på kvällarna så är jag nära nog medvetslös. I söndags körde jag dessutom film på bion. Jag körde mitt stora grekiska bröllop 2. Jag tittade inte på filmen utan jag satt i foajén istället och förberedde nationella prov medan publiken skrattade i salongen. Så för att säga att ibland så är det tufft att vara lärare. Det finns en del, det finns en del ljusglimtar i alla fall, även när det är som tyngst. Igår så körde jag skolbio för Tibro kommuns förskolebarn. Och det är alltid jättekul. Det är nämligen så att många av de här ungarna har aldrig varit på bio tidigare. Så det är jättekul att se hur de reagerar när de får se den här jättestora TV:n där framme. Och dagen till ära då så visade jag filmen Motorsågsmassaken. Alltså den här Tobe Hoopers klassiska film från 1974. Det tycker jag de var värda, verkligen. Mumma. Skämt att se det. Jag kan verkligen se framför mig reaktionen. Och stämningen jag får efteråt, eller bion får efteråt. Ja, alltså jag kan verkligen förstå att du tycker det är jätteroligt om du visar motorsågsmassaken för förskolebarn och ser hur de reagerar. Ja, då är jag slut på bion sen. Ja. Du tror det, va? Nej, men i ärlighetens namn så visade jag en helt annan film. En som hette Alfons leker Einstein. Den har absolut ingenting med motorsågsmassaken att göra. Men barnen är du helt verkade säker på det? Ja, det är jag helt säker på. Men barnen verkade nöjda ändå när de gick därifrån. Utan motorsågsmassaken. Ja, jag tror de var mycket mer nöjda om de hade fått se motorsågsmassaken. Jag hade kunnat se det som kulturellt berikande kanske. Ja, men det är ju som sagt som du själv sa, klassiker. Ja, det är det. Men tänk dig samtalen från föräldrarna sen. De hade inte jag velat ta emot. Det är en sak som är säkert. Jag backar på den i alla fall. Ja, jag förstår det. Hur har din vecka varit, Daniel? Jo då, den börjar med en ledig måndag. Som jag kommer komma till om ett litet tag. Min dotter Felicia fick för sig att hon skulle passa på att fylla år i år igen. Jävla ungdomar. Hela 17 år faktiskt. Så i alla fall så har den här veckan mest bestått av att fira och förbereda inför en stundande födelsedagsfika på söndag. Ja, men nu tillbaka till måndag då. Jag var som sagt ledig. Och fick för mig att jag skulle börja testa en liten app som jag hade talat om och laddat ner. Och mitt under detta test så slog det mig. Ja, vad var det som slog mig? Det som slog mig kommer att påverka resten av det här avsnittet. Så innan jag avslöjade vad det var som slog mig så vill jag att vi tar veckans ämnen. Och inte nog med det så vill jag även göra lite ändringar i tablån för att allting ska falla på plats, om det är okej för dig. Ja du, ja, jag kan vika mig för din vilja den här gången. Vi ändrar plats på ämnena. Vi måste ju förnya oss och förändra ibland också. Precis, alldeles riktigt. Men då passar det väl att du drar ämnena? Ja, det är passande i sammanhanget tycker jag. Perfekt. Veckans ämnen är då följande. Vi kommer börja med träning. Vi kommer sen, jag tänker inte tala om vad vi kommer ha där, utan jag fortsätter bara ta om hur ämnena ser ut. Vi kommer att gå över till teknik. Sen därefter så kommer vi att ta en liten paus med film, tv och musik. Och sen återgår vi till samma ämne under mat igen. Och vad är då veckans huvudämne? Det är en sak som jag som sagt kom på när jag testade en app i måndag. Och veckans huvudämne är FMTK-utmaningen 2016. Så att under träning, teknik och mat så kommer allting handla om FMTK-utmaningen. Men för att man ska förstå vad det är så går vi helt sonika över på träning. Och som sagt var, det var ett tag sedan vi pratade träningen här på det. Det var det. Ja, det är ju faktiskt så att det ofta har varit ett ämne som vi bara hoppat förbi i farten på väg till nästa. Men nu är det slut på det. Nu tänkte jag att jag ska presentera utmaningen FMTK, eller FMTK-utmaningen 2016. Har du inte läst på bloggen eller på artfors.se så tänkte jag att jag skulle sammanfatta det lite så att vi alla är på samma sida, så att säga. Då är det så här att i måndags så tänkte jag testa appen FMTK ifrån Försvarsmakten, den svenska Försvarsmakten. Och mitt under detta test så kom jag på det att varför ska jag göra detta själv när jag kan få hjälp av er, våra lyssnare? Varför plåga sig själv om man kan plåga andra samtidigt? Ungefär så. Mm. Nej, inte riktigt. Utan jag kom på det. Alltså, vi har ett ämne i våran podd som vi oftast hoppar över. Men jag har ju liksom sysslar ändå delvis med att träna ibland. Så att jag tänkte att varför inte göra två flugor på smällen med en gång? Och göra en utmaning av det hela. Där vi bjuder in er som lyssnar och läser. Och då är det så här. Det är ganska enkelt. Hur man gör det är att man ska följa träningsprogrammet inför militär grundutbildning i appen FMTK. Appen FMTK finns att hämta gratis på Google Play och på App Store. Och den är då från Försvarsmaktens träningsklubb. Appen är helt gratis att både hämta och använda och allting är på svenska. Träningsprogrammet är 12 veckor långt, 3 dagar i veckan. Mellan 30 och 40 minuter brukar ett standardpass vara. Du kan välja mellan 3 olika nivåer. Intro, normal eller avancerad. Vilken nivå du lägger dig på är helt upp till dig. Jag har lagt mig på en normal nivå och det är där jag kommer ligga under dessa 12 veckorna. Efter varje avslutat träningspass så finns det möjlighet till en extra utmaning i passet. Och i min utmaning då, FMTK-utmaningen 2016, så ingår det att göra en sådan utmaning i veckan också. Men det är ju i samband med ett av passen du gör, så att det är liksom inget extra. Och som sagt då, 3 pass i veckan i 12 veckor. Det låter väl inte så jobbigt, eller? Frågar du mig? Ja, jag frågar dig. Jag tycker det låter skitjobbigt. Du gör det. Om jag säger så här då. Jag är 43 år gammal. Jag har helt vanligt heltidsjobb som lastbilschaufför. Jag väger över 100 kilo och ganska mycket faktiskt. Jag har nästan 50% kroppsvett och lider av något för högt blodtryck. Mitt BMI är över 31. Så jag är inte bara överviktig utan jag är rent ut sagt fet. Om jag klarar det här, borde inte du klara det då? Det vågar jag inte uttala mig om förrän jag vet vad det är jag förväntas göra. Vad gör man på de här träningspassen? Du förväntas röra på dig. Jo, det gör jag varje dag. Till exempel när jag ställer mig upp i sängen. När jag går ner för trappan för att äta frukost. Vad du förväntas göra. Första passet var en faktiskt spring- eller löptur på 4000 meter. Mm. Ja, eller 4 kilometer. Eller som vi säger på löparspråk, uppvärmning. Mm. Andra passet, det var ett pass där du koncentrerade dig på core-musklerna, som det heter, alltså mage, alltså kärnmusklerna i magel och ben. Sit-ups och grejer, eller vad? Inte en enda sit-ups. Plankan, om du talar om den bland annat. Utfall. Grejen med just FMTK, det är ju det att du använder inga som helst redskap, utan du använder ju då bara din egen kropp. Vad var det med jag tänkte säga? Tredje passet nu som jag ska göra imorgon, det är 5 kilometers marsch utan ryggsäck, står det. Så att det är alltså ett en rask promenad. Rask promenad i 5 eller 6 kilometer. Mm. Med lite uppvärmning och nedvarmning efteråt. Anledningen till att jag egentligen då kände att jag ville göra den här utmaningen, det var ju att det är ett bra sätt att hålla koll. Man kan ju sätta upp ganska simpla mål när man gör det här. Och anledningen till att jag gjorde utmaningen, det var ju att jag tänkte med att jag skulle börja med att motivera både dig som gör det och mig som gör det också, så att vi liksom motiverar varandra. Och jag har 4 mål med det här göra under de här 12 veckorna. Jag ska ner under 100 kilo. Mitt blodtryck ska bli normalt. Och jag ska halvera mitt kroppsfett. Det är de 3 första målen. Mm. Och det 4:e målet är då att jag ska komma ner i så kallad normalvikt. På 12 dagar? Nej, 12 jag menar veckor. Det. Ja, 12 veckor. Ja, ja. Det verkar ju mer rimligt. Ja, nej, ja. Inga dagar, utan det är veckor vi pratar om. 12 veckor är detta. 3 pass i veckan. Det var själva utmaningen det. Mm. Under de här kommande 12 veckorna så kommer jag att presentera både i podden och på bloggen fler verktyg och tips som jag använder mig för att just kunna lyckas dessa 12 veckorna. Mm. Och då kan ju ni också göra det om ni vill det. Och jag hoppas verkligen att du antar utmaningen. Och gör du det, så vill jag att du använder hashtaggen FMTK-utmaningen 2016 för att vi ska liksom hålla koll lite på varandra. Eller så kan man göra mig till frända mig eller vänna mig på FMTK-appen, och då heter jag Artfors. Som sagt, då, första veckan är igång redan nu, så att, men man kan ju hoppa på precis när man vill. Ja. Frågan, synpunkter? Ja, jag ska fundera över det, men jag har svårt att föreställa mig att jag skulle gå ut och springa till exempel. Rask promenad är jag med på. Lite planka kan jag köra, men du vet hur jag ställer mig till att springa. Jag blir hellre typ piskad till döds. Så om det inte kommer fientliga soldater med Kalashnikov så jagar mig, så lär inte jag springa någonstans. Nej, men det är ju upp till dig då, så att säga. Ja, så du får bistå mig med Kalashnikov-utrustade fientliga soldater, så kanske vi kan uppnå någonting. Ja, jag ska ringa mina ryska vänner. Gör så. Då kan vi bara snacka. Då kan du börja springa. Jävlar, vad kommer du springa? Ja, det tror jag säkert. Ja. Med detta så går vi över då till teknik. Och kan du gissa vilken veckans app är? Kvalificerad gissning från min sida skulle nog vara att det rör sig om den här FMTK-appen från svenska försvarsmakten. Bara en gissning, men jag kan naturligtvis ha fel. Hur kunde du gissa detta? Det var en wild shot liksom, men... Ibland har man tur. Ibland, ja, jo, precis. Plötsligt händer det, eller vad är det de säger? På, ja, du ska gå och köpa den lotter då. Jag måste göra det. Alldeles riktigt. Appen är alltså FMTK. Som är då förkortning för Försvarsmaktens träningsklubb. Och Appen är ju då framtagen av just svenska försvarsmakten. Tanken från början var att den skulle vara ett hjälpmedel för försvarets anställda att komma igång och hålla formen. Hur den har kommit ut och blivit en allmän app, det får ni fråga försvarsmakten, för det vet inte jag. Appen i sig är snyggt uppbyggd, det är lite arméutseende, stora tydliga bilder. Till varje pass så finns en instruktionsvideo för att du ska kunna se hur övningen utförs. Dessa videos, som är cirka 450 stycken, är korta men tydliga, och instruktionerna i både tal och bild. Jag har tittat på andra appar med liknande upplägg, men ingen har kommit till den här graden av tydlighet. Man skulle nästan kunna säga att en femåring skulle kunna förstå, så tydliga är de. Instruktionsvideofilmerna är inte bara tydliga, utan det är riktigt professionella. Man märker att de har lagt både tid och resurser på att det här ska bli bra. Och det gäller hela upplägget, i både appen och i instruktionsfilmer. I ett av mina pass så skulle jag ju springa 4000 meter, eller som jag sa tidigare på löparspråk då, uppvärmning. Det håller appen koll på genom att använda GPSen i din telefon, så du behöver inte själv mäta din distans. I just det här momentet så fick man även tydliga instruktioner när man passerade varje kilometer, ända fram tills du till och med hade 100 meter kvar. Hela appen är tydligt utformad, det finns ingen tvekan om hur du ska använda den, och när du startar appen första gången så får du en snabb genomgång direkt. Egentligen skulle jag ju testa den här appen under en längre tid, men eftersom det slog mig då som en blixt från klar himmel att istället för att bara testa den så kunde jag ju ta hjälp av er, våra lyssnare och läsare, och då starta utmaningen FMTK-utmaningen 2016. Har du nu inte samma uppfattning som mig när det gäller appen, så hör gärna av dig, så lovar jag att vi ska ta upp din åsikt och dina synpunkter vid nästa tillfälle som vi pratar FMTK-utmaningen 2016. Och en sak, det kan jag lova dig. I 12 veckor framöver, i varje avsnitt, så kommer vi att prata FMTK-utmaningen. Vare sig vi vill eller inte. Punkt. Och hör sen. Ja, precis. Nej, men det låter ju som en väldigt genomarbetad app. Och det kanske inte är att förvånas över när det är försvaret som ligger bakom. De borde ju ha resurser att göra det, precis som du säger. Så om inte annat så ska jag ta en titt på appen mest för att se hur den ser ut. Den är riktigt snygg. Inte nog med att den är väldigt funktionell, den är ju riktigt snygg också. Det måste jag ju säga. Ja, nej, men det är tydligare och klarare än så blir det väl inte? Nej, det var väldigt tydligt och klart. Så att, jag kan inte se att det är någonting som behöver förtydligas ytterligare. Vi får hoppas att det är många som intresserar sig och vill hoppa på den här utmaningen, och så att du slipper springa själv. Ja, jag har redan fått intressen. Eller rättare sagt, det är redan en hel del på våra sociala medier som har visat intresse. För jag har ju tidigare i veckan något ut med det här på våra sociala medier som Facebook, Google Plus och Twitter. Och det finns en hel del där som har visat intresse. Jag tänker nu inte gå ut med några namn, för att de har faktiskt inte godkänt att de ska bli nämnda i podden här ännu. Men är det så att du vill bli nämnd i podden och att du är med, så hojta till, så lovar jag, då kommer vi nämna att du är med på FMTK-utmaningen 2016. Jajamän. Vi håller tummarna för att det blir många och, yes, och att det blir konstruktivt. Nästa vecka så kommer jag bland annat att redogöra för hur, eftersom att jag bara gjort 2 pass än så länge, så har ju inte hela veckan gått än på första veckan. Jag har vägt mig innan jag började, jag har gjort lite andra sådana här saker, och jag kommer redogöra under hela programmets utmaningens gång hur det går för mig, både viktmässigt och träningsmässigt och alltihopa. Mm. Så att nästa vecka så får ni höra om jag har gått upp eller ner eller står still i vikt och mitt blodtryck och allt sånt där. Och jag Nästa vecka ska jag gå igenom lite om vad jag använder för verktyg. Det kan bli ett kvitto på att det fungerar. Precis. Och som sagt var, jag är inte överviktig, jag är fet. Och klarar jag det så borde du också klara det. Jag uppskattar att du försöker peppa mig. Nej, tänker jag inte peppa, själv... jag tänker fiska. Bröder emellan liksom. Ja, jag ska i alla fall ta det under seriöst beaktande. Det är vad jag vågar lova så här på stående fot. Men nu tycker jag vi tar en liten paus i FMTK-utmaningen och så får du prata lite. Ja, innebär det att vi går vidare till film, tv och musik? Precis. Precis. Men innan du börjar så vill jag prata lite till. Det är ju så här att veckans filmtips som du tänker, jag tänkte bara säga det, att veckans filmtips som du tänker få presentera här nu alldeles, det är ju faktiskt på sätt och vis ett lyssnarbidrag. Okej, okay, vill du förklara? Det är ju inte du själv som har valt filmen från början, utan du har ju fått ett tips av någon att recensera den här filmen. Är det inte så? Jo, närmare bestämt av dig. Nu förstör du lite för mig faktiskt. För vi har ju sagt på våra sociala medier att kommer du med tips som vi tar upp i podden så ger vi dig 150 kronor i ett presentkort, ett digitalt presentkort på valförtjänst. Då jag kanske skyller dig 150 bagis. Ja, det borde ju vara så egentligen, men med tanke på att jag är ju del av podden så ska jag väl inte ha de pengarna. Jag går med på det. Ja. Så att, du behöver inte köra så här någon... kan det alltså gå till. Ett tips som leder till en till ett inslag helt enkelt. Så att, ja, nu är jag tyst. Nu är det tyst. Ja, då kör vi veckans filmtips. Och filmen som du då tipsade mig om, Daniel, heter Boktjuven. Och ja, Boktjuven är förvisso en film om andra världskriget. Men samtidigt så är det en film om mycket annat också. Det är en film om vänskap, om kärlek i en hatisk värld och om litteraturens betydelse för mänskligt välbefinnande. Året är 1938 och filmens huvudperson, 9-10-åriga Lisen, sitter på ett tåg tillsammans med sin mor och sin bror. Vad hon inte vet är att hennes mamma ska lämna bort henne och brodern. Men brodern dör under färden så Lisen lämnas ensam över till sin fosterfamilj. Fosterfamiljen består av ett äldre par, Hans och Rosa Huberman, utomordentligt väl spelade av Jeffrey Rush och Emily Watson. Lisets fostermamma, Rosa, är kall och hård, men vi kan redan tidigt i filmen ana att det är en fasad som döljer ett varmt och gott hjärta. Fosterpappan Hans är en genomsnäll och kärleksfull mysgubbe som utgör en bjär kontrast till Rosa. Det var säkert inte lätt att växa upp som fosterhemsplacerad i Tyskland under 1930-talets slut, med nazismen på uppgång och kriget på väg. Att Liesel inte är läskunnig gör dessutom att hon mobbas av sina klasskamrater. När hennes fosterfar lär henne att läsa öppnas en helt ny värld för henne och litteraturen blir både mål och medel i hennes liv. Styrka finner hon även i grannpojken Rooney som älskar henne djupt på det oskyldiga sätt som bara barn kan. En natt kommer en ung judisk man på flykt till familjens hus. Han heter Max. Och han är son till Hans gamla vapenbroder från första världskriget. Och Hans är skyldig honom en tjänst. Trots riskerna så gömmer de den unge mannen i källaren i hopp om att rädda hans liv. Tyvärr blir han sjuk. Och medan han svävar mellan liv och död så är det Liesel som håller kvar honom i livet genom att läsa för honom. Böckerna stjäl hon, eller lånar hon som hon själv säger, av en rik familj i den lilla tyska landsortsby där filmen utspelar sig. Tiden går och snart står hela världen i brand. Andra världskriget rasar för fullt. Vem som helst kan bli anklagad för att vara jude eller kommunist. Soldater söker igenom bostäder och grupper av tillfångatagna judar drivs längs gatorna på väg mot en säker död. Hur ska det då gå för den unge juden Max? För Lisen? För hennes fosterföräldrar? För grannpojken Rudy? Boktjuven utspelar sig som sagt mot bakgrund av andra världskriget. Och det är just det kriget är i den här filmen. En bakgrund, en kuliss. Det förekommer både bokbål och förföljelse. Och historiska hållpunkter såsom Kristallnatten 1938, OS i Berlin 1936 och de allierades bombningar av tyska städer placerar berättelsen i en historisk kontext. Filmen undviker dock att i någon högre grad problematisera berättelsen i förhållande till den här historiska kontexten. Och därför blir den aldrig mer än en kuliss. Man kan säga att det är andra världskriget light. Och en annan historisk epok hade kunnat tjäna samma syfte. Vi som har sett ett antal djupare skildringar av andra världskriget tidigare kommer eventuellt att bli besvikna av den ytlighet med vilken kriget behandlas i filmen. Men om man tar i beaktande att bokhyven bygger på den australiensiske författaren Marcus Zusaks roman med samma namn kan man möjligen förstå varför filmen ser ut som den gör. Romanen riktar sig i första hand till målgruppen unga vuxna. Och med det sagt så förklaras en hel del. Kanske är en light-version av andra världskriget det som målgruppen anses kunna klara av. Om man därmed då har underskattat målgruppen, det låter jag däremot vara osagt. Det finns en annan sak som förvånar och faktiskt irriterar mig lite med den här filmen. Trots att litteraturen löper som en röd tråd genom hela berättelsen ägnas inget utrymme som helst åt att klargöra vilka böcker den unga Lisa läser. Den enda bok som nämns med titel är H.G. Wells, Den osynliga mannen. Jag och säkert många andra med mig hade velat veta vilka böcker det är som driver och motiverar Lisa. Det är hur som helst en vacker film med många känslosamma scener som verkligen berör. Speciellt om man själv har barn som är i Lisas ålder. Ibland så gör det riktigt ont i pappahjärtat. Regissören Brian Percival har i första hand erfarenhet av tv-serier såsom Downton Abbey, North and South och Dark Angel samt några filmer gjorda direkt för tv. Det märks att regissören inte har regisserat biofilm tidigare. Regissörer brukar säga att man aldrig ska jobba med djur eller barn eftersom det är mycket svårare att regissera sådana än vuxna människor. Jag tycker i och för sig att barnskådespelarna klarar sig hyggligt överlag. Men i en del scener så skiner deras bristande erfarenhet igenom. En skickligare regissör hade möjligen kunnat lyckas bättre än Percival. Annars så är det de vuxna skådespelarna som sticker ut mest med sina rollprestationer. Jag har alltid uppskattat Jeffrey Rush som skådespelare. Han har pondus och han har en repertoar som visar att han kan leverera både goda och onda karaktärer med samma akkuratess. Jag minns honom tydligt i rollen som Captain Barbossa i Pirates of the Caribbean och som George den sjättes talpedagog i The King's Speech. Den senare är en fantastisk rollprestation. I bokhyven så når han inte riktigt upp till samma nivå, men han levererar ändå en övertygande och minnesvärd karaktär. Emily Watson är inte sämre hon. Att rollen hon spelar i bokhyven sedan är en stor klisché, det är inte på hennes förskyllan, och hon gör absolut det mesta möjliga med den stereotypa karaktären. Bokhyven är en bra film på många sätt. Den är sevärd trots en del smärre brister. Framförallt så vänder den sig till en yngre publik och rimligen har en ung publik färre invändningar mot filmen än en gammal surgubbe som jag. Vill man bli berörd av en känslosam berättelse i andra världskriget miljö är bokhyven det självklara valet till fredagens filmkväll i soffan. Bokhyven finns att se på Viaplay till exempel. Den kan även köpas där filmer säljs och på Discshop kan man köpa sig DVD-exemplaret av filmen för bara 49 spänn. Och det är den lätt värd. Daniel, jag vet att du har sett den här filmen eftersom du tipsade mig om den. Vad tyckte du om den? Det brukar vara en fördel till att tipsa om någonting det att man har sett den. Du har lite fel med att det är faktiskt en boktitel till som nämns väldigt öppet i filmen. Ja, Mein Kampf. Den också, men det var inte den jag tänkte på. Utan Dödgrävarens handbok. Var det första boken hon hade? Eller? Precis. Så att den nämns ju också. Nej, jag håller med dig. Faktiskt till nästan till punkt och prickar. Men som sagt då, att du är en gammal surgubbe och att jag är ung och viril, det kan vi göra klart i alla fall med tanke på hur du lägger upp det här. Fast jag är äldre än dig. jag blev berörd av filmen och jag tycker det är en fin berättelse. Det är en långsamt berättad på ett sofistikerat sätt. Ja. Vackra bilder. Mycket vackert foto i det, måste jag säga. Och det är svårt att inte känna för karaktären Liesel i filmen med alla de vedermödor hon genomgår. Så att absolut, det är en väldigt engagerande berättelse. Det är det. Mm, det är det. Och som du sa där med att det lyser igenom hos barnskådespelarna, att de har lite... Hon som spelar Liesel tycker jag inte lyser igenom något. Och det är ganska bra, utan det är mer de andra barnbikaraktärerna som lyser igenom på mer. Ja, somliga lyckas bättre och somliga lyckas mindre bra. Men det är svårt att regissera barn. Det är säkert svårt att regissera vuxna också för den delen, men barn är ju inte lättare och djur är nog ännu svårare. Men som du sa, både Jeffrey Rush och Emily Watson, de gör utomstående rollprestationer i den här... Det gör de. De är riktigt bra. Ja, och den tydligheten Emily Watson använder för att utan ett enda ord tala om vilket stort hjärta hon egentligen har bakom den här sura... Bresiga grinkärringfasaden, ja. Precis, alltså... Bara genom att titta på den så ser man liksom, ja. Ja, men det är skickligt. Jag håller med. Ja, samma sak med Jeffrey Rush. Han är en riktig morfar, ska man väl säga. Ja, så känns det. Det känns tryggt med honom i närheten. När man vet att Lisa är lite helt utlämnad till ondskan så länge han finns i närheten. Nej, precis. Så att, ja. Nej, riktigt bra, stillsam film, måste jag säga. Och som sagt, på kriget är... bara en kuliss och en bakgrund. Ja, det blir ju så. Man hade kunnat göra mycket mer med den. Men det kanske heller inte är syftet. Det är svårt att säga om vad de egentligen ville med den här filmen. Vad som är intressant är väl i och för sig att den någonstans skildrar tyskarnas situation under andra världskriget. Mm. Det är inte ofta man gör det, utan nästan alla skildringar som finns skildrar ju de allierade och hur de vinner kriget. Men nu får man se att väldigt många av de som bodde i Tyskland inte alls sympatiserade med nazismen. Och precis. Att många av dem led väldigt, väldigt mycket av det som regimen gjorde mot sin egen befolkning. Mm. Och det är just det, det är den lilla mannens kamp som vi får se. Och inte varken militärer eller de rika, utan det här är den... Här talar de om redan ifrån början att vi har inte råd att mätta en mun till, även om de varken är judar eller utan helt vanliga människor som försöker försörja sig. Ja, de är egentligen inte diskriminerade så som andra befolkningsgrupper var, men de har det kämpigt och svårt ändå. Kan inte äta sig mätta ordentligt. Jag vet en scen när Emily Watson då, i rollen som Rosa säger att från och med nu så får vi äta två mål mat om dagen istället för tre. För då finns det inte mer att äta. Punkt slut. Nej. Och då använder man alla resurser man har. Mm. Jajamän. Ja. Men vi kan tipsa om den här. Det är en sevärd film, det måste jag säga. Ja, verkligen. Mm. Det håller jag med dig om, eftersom att jag tipsar om den. Det hade varit korkat att göra annars. Ja, precis. Jajamän. Du hade någonting att säga i den här kategorin också, var det inte så? Ja, fast jag tänkte prata lite tv då. Det är nämligen så att jag har tittat på en serie. Jag har tittat på första säsongen av tre som finns på Netflix. En fjärde och... Ja, vi börjar där. Det finns tre säsonger. Och det är serien The 100. Vänta, är det en där de kommer till någon planet eller något? Nej. Om du låter mig så ska du få komma till... Det var någonting som kopplade i huvudet på mig. Ja, det är lite... Ja, du har nästan rätt. När något sånt händer så måste jag ju medla det. jo, precis. Men ja, det ligger något i det du säger. Mm. Det är nämligen så här att jorden har varit obeboelig i 97 år efter det stora atomvapenkriget. Människorasen har flytt ut i rymden och bor numera på en rymdstation som även den håller på att dö. Vi beslutar sig för att skicka ner 100 personer till jorden för att undersöka om det kanske är dags att ge jorden ett nytt försök. Om det ens är möjligt. Visst låter det som en riktigt bra plot på en serie. Ja, jag har faktiskt sett första avsnittet av den här serien. Mm. Kommer jag på nu när det började koppla i skallen på mig. Ja, och det är det ju också. Om det inte vore för följande. Nummer 1. De 100 personerna är ungdomar. 2. De är brottslingar. 3. De har ingen aning om att och vart de ska. 4. De har ingen utbildning. Och 5. De har ingen utrustning. Men ändå lyckas de att bygga läger, skaffa mat, bota och läka skadade och sjuka, hantera vapen som ingen sett på nästan 100 år och framförallt lyckas de att bygga och skapa intriger. Det hjälper inte att utomstående hot, det utomstående hot som nalkas, att människor som har överlevt på jorden, även de 97 åren som de 100 inte varit, som de 100 varit i rymden, de fortsätter att ge sig på varandra om makt och kärlek. Och det är ju just allt det här som stör mig. För det första, om du vill rädda hela den existerande människorasen i det kända universum, hade du då inte planerat lite bättre? Hade du inte utbildat folk för att för det de ska och det som möjligtvis kan vänta sig? Hade du inte försett dessa människor med allt som de kan tänkas behöva? Det hade jag gjort. Men nej då. De skickar de värsta av de värsta utan att tala om varför och vart. I ena sekunden vet våra hjältar hur man gör upp eld, flår ett djur för att i nästan bli fascinerade av att en fjäril eller en blomma. Inte så konstigt. De har ju varit instängda i rymden på en station i hela sitt liv och aldrig sett en häst eller så för. Du undrar om de som är kvar på stationen? Jo då, självklart började man tappa all kontakt med sina resenärer och annars. De har naturligtvis egna problem där de försöker döda, förgöra och ta makten ifrån varandra. Den här serien framställs som en sci-fi äventyrdramaserie. Om du plockar bort sci-fi och äventyr, förlägger historien till en amerikansk high school och ett amerikanskt fotbollslag, så hade nog det här men vänta lite. Saturday Night Live, ringing a bell. Jag har för er skull, tack för applåderna och hörhållten, genomlidit det första säsongen och kan meddela att det blir inte bättre ju längre man kommer. Jag kan enligt säkra källor, min dotter Felicia, som har sett alla tillgängliga säsonger på Netflix, till och med tala om att det blir sämre. Oj. Efter kommande säsonger är, jag citerar, de är skitdåliga, den första säsongen är den bästa, slut på citat. Och då är inte ens den bra. Hur kan den här skiten ha fått hålla på i 3 säsonger och en till planerad inför 2017 övergår mitt förstånd. Speciellt när en serie som den utmärkta Firefly bara fick en säsong. Nej, även om du inte har något att göra överhuvudtaget, så ska jag säga att den här serien inte är värd att titta på. Vi har sagt det förr och det är värt att nämna igen. Att sticka bambupinnar under naglarna är så mycket trevligare. Om du mot alla mina förvarningar får för dig att du vill se skiten, så finns de 3 första säsongerna som sagt på Netflix. Men om jag vore rätt skulle jag ta tidigare nämnda bambupinnar och sticka i ögonen först. Då kanske kan den här serien bli bättre. Det finns ju en anledning till att jag bara såg första avsnittet av den här. Ja, du säger det. Jag läste om upplägget och tyckte att det lät som att det skulle kunna vara någonting. Jag såg någonting annat som bygger på ungefär samma pitch för ett antal år sedan, som faktiskt var riktigt bra. Eller ganska många år sedan var det. Men jag ville ge det här en chans. Men det var så smärtsamt dåligt att jag rådnade när jag satt framför tvn och kollade på det. Och Nej, det blev inga fler avsnitt efter det. Jag hade för mycket självbevarelsedrift eller någonting. Ja, nej, men jag känner detsamma. Men jag kände även det att vi är tvungen att göra en samhällsinsats här och genomlida det här för våra lyssnare skull, ja, så att de kan slippa det. Jag är säker på att alla våra lyssnare uppskattar det här och tar till sig din varning. Och gör de inte det, för de skyller sig själva. Ja, för numera lider jag PSD. Alltså det är bara så. Jag har posttraumatisk stress. Jag satt under, i alla fall sen avsnitt 2 och undrar, är det slut snart? Ja, jag måste säga att jag beundrar din uthållighet. Med risk för din mentala hälsa så har du alltså utsatt dig för det här. Ja, det har jag. Och det kanske är därför jag gick på FNPK-utmaningen 2016 efter det. Behöver du springa av det skiten? Ja. Ja, nej, titta inte på The 100 är våran uppmaning idag då. Ja, precis. Ja. Ska vi se, vi rör oss vidare tycker jag. Det gör vi, det är du då. Ja, du och jag, vi älskar Star Wars båda två. Är det inte så? Yes. Och det är väl milt sagt. Och. Precis så är det. Ja, men det behöver inte utvecklas mer. Det är bara så det är. Det är ett faktum. Och idag händer det faktiskt någonting. Det är nämligen så här att nästa Star Wars-film, Rogue One, The Star Wars Story, kommer att ha premiär den 16 december. Det är ingen nyhet i sig. Men vad ska jag säga om den här filmen? Det är att det är en mer eller mindre fristående Star Wars-film som utspelar sig före del 4, alltså A New Hope som den heter på engelska, från 1977. Och den här nya filmen, Rogue One, den handlar om en grupp rebeller som ska stjäla ritningarna till dödsstjärnan. Samma ritningar som möjliggör Luke Skywalkers lyckoträff som förstör den här dödsstjärnan i slutet av A New Hope. Och vad som Vad som hände idag var i alla fall att man släppte den första trailern till den här filmen. Så jag kollade på den för en stund sedan och jag måste säga att det ser riktigt lovande ut. Det snackas en del på internet och på sociala medier och forum och så. Det är sannolikt att Rogue One på ett eller annat sätt kommer att knytas ihop med den senaste filmen The Force Awakens. På vilket sätt vill jag inte gå in på, för att det är bara spekulationer än så länge. Men jag kan säga att det spekuleras friskt både här och var. Det här är någonting som jag verkligen ser fram emot. Jag kollade upp lite vilka skådespelare som kommer vara med, och sådana som vi kanske känner igen sedan tidigare, det är Felicity Jones. Jag har nämnt henne tidigare när vi pratade om The Theory of Everything som vi recenserade i tidigare avsnitt, där hon spelade den kvinnliga huvudrollen. En annan av mina favoritskådespelare, Forrest Whitaker, kommer att ha en roll, och den danske skådespelaren Mads Mikkelsen är med också. Så vi får se vad det landar i, men jag tror att det här kan bli bra. Jag fick rysningar när jag kollade på den trailern. Det ser snyggt ut. Ja. Och med tanke på, alltså, om man tittar på trailern och ser den, jag vet inte om man ska kalla det utstyrsel uniform som Forrest Whitaker har, så tror jag att han kan bli en väldigt spännande karaktär. Forrest Whitaker brukar vara spännande. Han gör intressanta karaktärer. Jag tänker ofta på honom vad heter den? The Last King of Scotland, eller vad den heter. Precis. Enastående. Grymt bra skådespelare. Ja. Nej, jag är riktigt pepp på den här. Och nu när den här trailern släppte, så vi lägger en länk. Ja, och vi räknar ner dagarna till den 16 december. Självklart. Den ska ses. Och ja. Oj, vad pepp jag blev. Jag har inga ord. Ja, men det här har vi att se fram emot. Ja, verkligen. Den ser jag ju fram emot mer än alla andra filmer vi har nämnt hittills. Lite typiskt bara att den ska komma precis före jul. Det är ju så de gärna gör. Så de kan kränga massa leksaker och annan merchandise då i julhandeln. Men skitsamma, det kan man ju köpa om man vill. Annars så handlar det bara om att gå och se filmen. Sen kan man ju faktiskt göra så att man låter bli och köper också. Ja, det är det jag menar. Ja, man måste ju inte köpa skräpet som de kränger samtidigt som filmen har premiär. Nej, man behöver ju inte. Man kan ju vänta tills alla karaktärerna kommer ut. Jag bara tänker att den skulle ju kunnat komma tidigare förmodligen. Om det inte hade varit så att man måste tajma in julhandeln också. Nej, men den skulle faktiskt kommit tidigare egentligen. Så flyttar man den för att kunna kränga saker till julen? Faktiskt inte, utan man flyttar den för att man insåg att uppföljaren till Force Awakening inte skulle bli klar i tid, så att fick den ta den filmens plats, och den uppföljaren till Force Awakening fick flyttas till 2018 istället. Eller 2017. Ja, men du säger det. Det är ett bättre skäl tycker jag då än att man vill kränga merchandise. Visst vill de göra det, men det var inte huvudsyftet, inte denna gången i alla fall. Alla andra gånger är det, men inte den här gången. Ja, nej, för att huvudsyftet var ju att uppföljaren till Force Awakening skulle kränga till julhandeln. Ja, det lär han göra. Men som att den inte också blir klar, då så flyttar de en annan så att de kan kränga i alla... Ja, det var väl syfte i vilket fall som helst om man ska lägga upp det på det sättet. Och huvudsaken är ändå att filmen kommer och vi har någonting att se fram emot. Precis. Och apropå att se fram emot filmer då. Jag läste en annan intressant filmnyhet. Och det är inte bekräftat så jag vet inte säkert. Men det lutar åt att det kommer att komma en Top Gun 2. Och vi som växte upp under 70-80-talet, vi såg ju Top Gun när den kom 1986. Och vi kanske kan vara lite pepp på det här också. För det är en väldigt, väldigt tidstypisk film. Den andas 80-tal så att det förslår liksom. Ja. Intressant är också att både Tom Cruise och Val Kilmer är castade i den här filmen, så att jag gissar att de kommer att upprepa sina roller från den här första filmen 1986. Och jag vet inte alls, alltså, jag ser fram emot det, det gör jag. Det kan mycket väl bli en jättekalkon av den här, men jag är väldigt nyfiken på att se hur man tänker knyta ihop Top Gun 2 med Top Gun 1 nu när det har gått 30 år sedan första filmen. Vet du inte det? Nej, det är hur? Du har inte läst undertiteln alltså? Nej, jag har inte sett den undertiteln. Jo då, Top Gun 2, The Permobile Race. Okej, ja. Det kommer att bli intressant hur som helst. Nu tog du mig på alldeles för stort allvar. Jag sa det per mobil race. Ja, så, nej, du hörde inte jag rätt. Ja, du kanske lutar åt det. Alltså, Val Kilmer, lever han fortfarande, tänkte jag säga. Jag har inte sett honom sen, vad är det, Batman? Nej, han lever fortfarande. Jag har sett filmer med honom efter det också. Men han är väl inte en lika klart skinande stjärna som han var under 80-talet. Så det kan vi inte sticka under stol med. Nej, det kan man verkligen. Så han kanske behöver ett bra gig nu så att han hamnar i rampljuset igen. Ja, men Top Gun, alltså jag ser ju Top Gun som ett one hit wonder om man säger så. Nu har ju Tom Cruise gjort sin karriär, va? Men alltså själva filmen i sig, kollade vi på Kelly McGillis som spelade den kvinnliga huvudrollen, så har ju inte hon gjort några större grejer efter det. Nej, hon hade det ganska svårt på det personliga planet. Vilket gjorde att hon la sin skådespelarkarriär åt sidan. Så att hon har inte gjort mycket alls efter Top Gun överhuvudtaget. Nej, de enda två som egentligen, eller tre blir det ju som fyra. Det är ju faktiskt, är ju hon med. Meg Ryan är ju faktiskt med där också. Det är ju en av hennes första roller. Okej, det är mer än vad jag kan minnas från 1986. Hon spelar Goose fru. Det visar sig nu att jag måste se om Top Gun. Ja, Meg Ryan och han som spelar Goose, det är han som spelade Dr. Green i Akuten, eller i Anthony Edwards, men han dör ju i Top Gun, så han lär inte vara med igen. Han lär nog inte vara med, men som sagt, han fick ju en ganska bra karriär efter det. Ja, nej, det funkade för honom. Och så har vi då Tom Cruise och Val Kilmer, nej, honom. Ja, nej, men han gjorde Batman och det gjorde han helt okej, ja. Men mer än så är det väl inte. Tycker du det? Okay. Jag tycker de suger fett den filmen som han gjorde Batman. Det enda som är bra i den var det den med Schwarzenegger som Mr. Freeze? Nej, eller han kanske var med två. Den som jag tänker på, det är ju med Jokern. The Riddler, menar jag. Jo, men då är Mr. Freeze med där. Och den, ja. Nej, den är... Nej, det är Two-Face. Och det, sen kommer det en film till. Men jag undrar om det inte var... Vad heter han nu då? Han som... också Jones. Spelade doktor i ER en sväng nu. Ja, nej, nu står det still i huvudet. Ja, nej, det... Men den filmen i alla fall, den Batman-filmen med Val Kilmer, den är i mitt tycke i alla fall en av de sämre filmatiseringar av Batman som har gjorts. Ja, jag säger ju den med Schwarzenegger, det är ju det sämsta som har producerats. Ja, den kan möjligen vara ännu sämre. Den, ja, jag tror det är samma. Ni som lyssnar, rätta oss gärna om vi har fel. Det är bara till att gå in på vår kontaktsida och smiska oss på fingrarna. Smiska oss på fingrar och rumpa eller vad fasiken nu vill. Ska smiska någonstans. Hur som helst, Top Gun 2 kan bli intressant, tänker jag, oavsett om det är en bra eller dålig film. Så jag är lite nyfiken. Ja, man kommer väl att titta på den vare sig man vill eller inte. Lite så. Så. Ja. Ytterligare en filmnyhet som jag har lyckats gräva fram. Vi har ju talat en del om superhjältefilmer och sånt i podden. Och i förra veckan så tipsade vi om Batman vs. Superman Dawn of Justice. Och där figurerade ju bland annat Wonder Woman. Och nu läste jag att Wonder Woman, hon ska få en egen film. Och att den faktiskt har tidigare lagts. Oj. Ja, med hela 21 dagar. Du fattar eller? Premiären har flyttats från den 23 januari 2017 till den 2 januari. Åh herregud. Oj, oj, oj. Nej, det som är märkvärdigt med det här är inte de här 21 dagarna i sig, utan det faktum att man faktiskt har tidigare lagt en storfilm. För det brukar faktiskt vara tvärtom. Att filmer av den här typen får ett senare premiärdatum av olika skäl. Utöver det så har DC Comics annonserat två andra premiärdatum som ligger en bit in i framtiden. 5 oktober 2018 och 1 november 2019. Vilka filmer det är som ska ha premiär då, det förtäljer inte historien. Men det tipsas om, eller man tippar på att den ena av de här två filmerna i alla fall bör vara den här Ben Affleck Batman-filmen som vi också nämnde förra veckan. Den som han både ska skriva manus till, regissera och spela huvudrollen i. Men som sagt så vet vi inte säkert, utan vi får bara vänta och se. Ja, och jag är iskall till den, om man ska vara ärlig. Ja, det sa du. Inga som helst förväntningar eller något? Förväntningar, känslor, ingenting inför den här filmen. Alltså, jag har inga som helst band till Wonder Woman överhuvudet. Jag vet knappt vem denna superhjälte är. Nej. Så att, jag kan inte säga att jag har speciellt mycket sådana personlig erfarenhet av karaktären heller. I de serietidningar och så som fanns när jag växte upp så figurerade hon inte speciellt. Jag hade nog någon där hon var med som en bikaraktär vid något tillfälle, men inte mer än så. Jag vet att hon hade något flygplan som man kunde göra osynligt i alla fall. Det är ungefär det jag vet. Och så något magiskt lasso. Ja, ungefär så. Ja, det är där slutar min Wonder Woman trivia, eller vad man ska kalla det för. Ja. Ja, men det, då vet vi nog ungefär lika mycket. Om man är pepp på den här filmen eller inte, det är ju liksom helt individuellt. Men med tanke på att vi har talat så pass mycket om superhjältefilmer det senaste, så vill jag ändå nämna det för de som eventuellt är intresserade. Jo, precis. Men sen är det ju så, alltså, jag tror nog vi har nått peak superhjälte nu alltså. Mm. Jag har en känsla av det, att det börjar svalna. Vi får se. Det är väldigt många filmer planerade nu under de kommande åren. Visst är det, men är publiken lika het fortfarande, tror jag? Jag vet inte säkert, men jag har hört att det är många som ser fram emot Captain America Civil War som kommer inom kort. Jag såg jag körde trailern till den innan en annan film nu när jag var på, jobbade på bion, och jag tycker det ser riktigt spännande och intressant ut. Mm. Jag tror DC däremot är lite för sent på bollen, om man ska välja. Det är mycket möjligt att de har försuttit en och annan chans redan och att de kommer att få det svårt att konkurrera med Marvel. Ja, för jag tror, enligt min åsikt då, så tror jag det att Marvel, när de är klara med sitt sin omgång så att säga, så tror jag att då är vi så trötta på superhjältar så att resten av DCs filmer kommer att floppa av den orsaken. Sen om de är bra eller dåliga, det har nog inte med saken att göra vid det här tillfället, utan vi har vant oss vid Marvel. De var så att säga först på bollen. De har en pågående story i sina filmer som... Ja, de väver ihop filmerna så att det blir, oavsett om du tittar på Avengers eller Captain America, eller så hänger de ihop på ett eller annat sätt. Ja, precis, och vi vill se avslutningen på det helt enkelt, så därför så kommer vi se färdigt dem. Men när vi har gjort det så tror jag att vi kommer att vara ganska trötta på det här med superhjältar och vilja se någonting annat. Och då tror jag att DC är mitt uppe i sikt, och på grund av den anledningen så kommer de att floppa. Men det är som sagt vad det är min åsikt. Jag säger inte, jag kan ha helt rätt och jag kan ha helt fel. Det är bara tiden som får utvisa det. Det återstår att se. Vi kan hålla ögonen på det. Det gör det. Och blir det nödvändigt så kan jag offra mig och gå och se Wonder Woman. Du offrade och såg The 100, så jag får väl dra mitt strå till stacken också. Ja, lite mer än precis. Den som lever får se, kan vi säga. Ja, så säger det. Och så avslutar vi här och går över till vårt sista ämne för dagen, och det är mat. Och veckans rätt är inte någonting man äter, utan det är mer en dryck eller en smoothie. Med tanke på det tema vi haft idag i dagens avsnitt så är det ganska passande. Det här är mitt recept på en träningsdrink, eller rättare sagt en återhämtningsdrink. Det du behöver är 4 deciliter mjölk, 1 deciliter havregryn, en banan, 1 matsked dextrosol, 1 tesked kakao eller vaniljpulver och 1 stycke rått ägg. Du häller och lägger alla ingredienserna i en mixer, och så mixar du det i 30-45 sekunder. Sen dricker du och njuter, för det är faktiskt gott. Använder du kakao så smakar det choklad. Använder du, det smakar till och med bananchoklad, om jag ska vara riktigt ärlig. Och använder du vanilj så smakar det vaniljbanan. Va? Nej. Jo, fantastiskt. Kan tänka dig. Man kan alternera smaken så. Och är det så att du inte tycker om choklad eller vanilj, så kanske du tycker om något annat. Då är det bara smaksätta med det istället. Det är helt fritt val. Typ ta en halv dl lite Baileys eller något. Det kan man göra. Ja du, kaffe ska man testa någon gång. Nej. Banan eller choklad. Eller bananchoklad eller vaniljchoklad, det är vad jag föredrar i alla fall. Vad blir det då? Blir det antingen brun eller typ gulaktig sörja av det då? Eller vad blir det? Ja, den blir, med tanke på att har du kakao så är det ju, blir den ju brun. Men med tanke på att du har havregryn i, så blir den ju faktiskt lite, ska man kalla, lite inte helt gul, men det blir lite... Använder du vaniljpulver så blir den lite grådaskig i färgen faktiskt, det måste jag erkänna. Men det smakar gott även om det inte ser så aptitligt ut. Ja, men kör du kakao så får du ju liksom en chokladfärg på den, och då ser det ju aptitligt ut också, som sagt. Dextrosolen där har jag problem med, men resten skulle jag kanske kunna få i mig. Ja, dextrosolen är ju, eftersom att det här tar du som en återhämtningsdrink efter att träna, så har du ju faktiskt har du ett ganska lågt blodsocker om du har tränat ordentligt, och då behöver du höja upp det lite. Det är förvisso sant. Så det är därför, och dextrosol istället för socker, det är ju det att dextrosol är ju rent fruktsocker. Det går ut snabbare, så att det fyller ju en bra funktion då för snabb återhämtning. Precis, så att det här är ju inget, ska vi säga, raffinerat socker på det sättet. Vill man ha ännu bättre effekt så borde man kunna ta glukossirap eller något. Det måste gå ut i blodet ännu fortare. Ska man ha riktigt bra effekt så kan man ju liksom skjuta det rakt in i armen. Då kanske man har gått lite för långt. Ja, jo. Kan man sniffa ägg? Ja, du får testa. Nej, jag hoppar det faktiskt. Jag tror jag hoppar det. Mm. Ja. Men vi tackar för det. Receptet, det kan fylla sin funktion för de som hoppar på din utmaning. Precis. FMTK-utmaningen som sagt var, använder vi som hashtag när vi går med, när vi har gjort våra pass eller när vi vill prata om det. Och det avslutar ju faktiskt avsnittet i sig nu. Vad säger du? Lite förmåga på det hela? Ja, för under annat så har vi ingenting direkt, så att det är väl bara att dra formalien. Ja. Och jag kan ju säga som jag brukar då, att formalian hittar man på ateampodcast.se, så vi behöver inte rabbla den här. Däremot så brukar du alltid ha någonting att säga i samband med formalian, så kör du din grej innan vi avslutar. Du menar det med tips och synpunkter? Jajamän. Ja, det vi älskar om ni som lyssnar och läser ger oss. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller är du den som vill skicka e-post till oss, så är adressen pod@ateampodcast.se. Och som sagt, var deltar du i FMTK-utmaningen 2016. Har du frågor och synpunkter om det, så skulle jag helst se att ni kör era frågor på någon av våra sociala medier. Så kanske någon annan till och med kan svara om ni är med. Annars så är det vår kontaktsida som gäller där också. Och för den som inte vet det, så kan man även skänka pengar till oss om man tycker vi är värda det. På vår omsida så finns det lite länkar till Swish och PayPal. Det är bara att gå in där, så ser ni hur man gör. Då tackar vi för oss idag, eller? Det gör vi. Tack så mycket för den här gången, och på återhörande. Jajamensan. Tjingeling.